महाभारत वन पर्व चतुर्विंशत्यधिक शततमोध्याय। सर्याति के यज्ञ में च्यवन का इंद्र पर कोप करके वज्र को स्तंभित करना और उसे मारने के लिए मदासुर को उत्पन्न करना। लोमसुवाच ततः शुश्राव सर्यातिर्व्यहस्तं च्यवनं कृतं सुहृष्ट सेनया सार्धं उपायात् भार्गवाश्रमम्। लोमस जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तदनंतर राजा सर्याति ने सुना कि महर्षि च्यवन युवावस्था को प्राप्त हो गए। इस समाचार से उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। वे सेना के साथ महर्षि च्यवन के आश्रम पर आए। च्यवनम च सुकन्याम च दृष्ट्वा देवसुता रे मे सभार्य सर्याति कृष्णाम प्राप्य महिमिव। ऋषिणा सत्कृतस्तेन सभार्य पृथ्वीपतिः उपोपविष्टः कल्याणी कथाश्चक्रे मनोरमा। च्यवन और सुकन्या को देव कुमारों के समान सुखी देखकर पत्नी सहित सर्याति को महान हर्ष हुआ, मानो उन्हें संपूर्ण पृथ्वी का राज्य मिल गया हो। च्यवन ऋषि ने रानियों सहित राजा का बड़ा आदर सत्कार किया और उनके पास बैठकर मन को प्रिय लगने वाली कल्याणमयी कथाएं सुनाई। अथैनम भार्गवो राजन्वाच परिशान्त्वं याजयिष्यामि राजस्वां संभारानव कल्पय। युधिष्ठिर, तत्पश्चात भृगुनंदन च्यवन ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, राजन, मैं आपसे यज्ञ कराऊंगा, आप सामग्री जुटाएं। ततः परम संघृष्ट सर्यातिरवनीपति च्यवनस्य महाराज तद्वाक्यं प्रत्यपूजयत। महाराज, यह सुनकर राजा सर्याति बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने च्यवन मुनि के उस वचन की बड़ी सराहना की। प्रशस्ते हन यज्ञ ये सर्व काम असमृद्धिमत कार्यामास सर्यातियज्ञायतनमुत्तमम्। तदनंतर यज्ञ के लिए उपयोगी शुभ दिन आने पर सर्याति ने एक उत्तम यज्ञ मंडप तैयार करवाया जो संपूर्ण मनोवांछित समृद्धियों से संपन्न था। तत्रैनं च्यवनो राजन् याजयामास भार्गवः अद्भुतानि च तत्रासन् जानितानि निबोधमे। राजन, भृगुपुत्र च्यवन ने उस यज्ञ मंडप में राजा से यज्ञ करवाया। उस यज्ञ में जो अद्भुत बातें हुई थी उन्हें मुझसे सुनो। अगृह्णा च्यवन सोमम अश्विनो देवयो सदा तमिन्द्रो वारयामास गृह्णानं सतयोर्ग्रहम्। महर्षि च्यवन ने उस समय दोनों अश्विनी कुमारों को देने के लिए सोमरस का भाग हाथ में लिया। उन दोनों के लिए सोम का भाग ग्रहण करते समय इंद्र ने मुनि को मना किया। इंद्र उवाच उभावे तो न सोमारहो न सत्याविति मे मतिः भिषजौ दिवि देवानां कर्मणा तेन नार्हतः। इंद्र बोले, मुने, मेरा यह सिद्धांत है कि ये दोनों अश्विनी कुमार यज्ञ में सोमपान के अधिकारी नहीं हैं, क्योंकि ये द्युलोक निवासी देवताओं के वैद्य हैं और उस वैद्य वृत्ति के कारण ही इन्हें यज्ञ में सोमपान का अधिकार नहीं रह गया है। च्यवन उवाच महोत्साहो महात्मानो रूपद्रविणवत्तरौ यौ चक्रतुर्मां भगवन् वृन्दारकम् इवाजरम् इति त्वां विबुधाश्चान्यान् कथं वैनार्हतः सवम् अश्विनावपि देवेन्द्र देवौ विद्धि पुरन्दर। च्यवन ने कहा, भगवन, ये दोनों अश्विनी कुमार बड़े उत्साही और महान बुद्धिमान है, रूप संपत्ति में भी सबसे बढ़ चढ़ कर है। इन्होंने ही मुझे देवताओं के साथ दिव्य रूप से युक्त और देवताओं के समान दिव्य रूप से युक्त और अजर बनाया है। देवराज, फिर तुम्हारे या अन्य देवताओं के सिवा इन्हें यज्ञ में सोमपान का भाग पाने का अधिकार क्यों नहीं है? पुरंदर, इन अश्विनी कुमारों को भी देवता ही समझो। इंद्र उवाच चिकित्सकौ कर्म करौ काम रूप समन्वितौ लोके चरन्तौ मर्त्यानां कथं सोम विहारतः। इंद्र बोले ये दोनों चिकित्सा कार्य करते हैं और मनमाना रूप धारण करके मृत्युलोक में भी विचरते रहते हैं, फिर इन्हें इस यज्ञ में सोमपान का अधिकार कैसे प्राप्त हो सकता है। लोमसुवाच एतदेव यदा वाक्यम आमृडयति देवराट अनादृत्य ततः शक्रम ग्रहम चग्राह भार्गव। लोमस जी कहते हैं युधिष्ठिर जब देवराज इंद्र बार बार यही बात दोहराने लगे तब भृगुनंदन च्यवन ने उनकी अवहेलना करके अश्विनी कुमारों को देने के लिए सोमरस का भाग ग्रहण किया। ग्रहिष्यन्तं तु तं सोमं अश्विनोरुत्तमं तदा समीक्ष बलभिद्देव इदं वचनम् अब्रवीन्। उस समय देव वैद्यों के लिए उत्तम सोमरस ग्रहण करते देख इंद्र ने च्यवन मुनि से इस प्रकार कहा आभ्यामर्थाय सोमं त्वं ग्रहिष्यसि यदि स्वयं भद्रं ते प्रहरिष्यामि घोर रूपम अनुत्तमम्। ब्रह्मन् यदि तुम इन दोनों के लिए स्वयं सोमरस ग्रहण करोगे तो मैं तुम पर अपना परम उत्तम भयंकर वज्र छोड़ दूंगा। एवं उक्त्वा अभिविक्ष सभार्गव जग्राह विधिवत् सोमम अश्विभ्यामुत्तमम ग्रहम। उनके ऐसा कहने पर च्यवन मुनि ने मुस्कुराते हुए इंद्र की ओर देखकर अश्विनी कुमारों के लिए विधिपूर्वक उत्तम सोमरथ हाथ में दिया। ततोस्मैं प्राहरद् वज्रम घोर रूपम सचीपति तस्य प्रहरतो बाहुं स्तंभयामास भार्गव। तब सचीपति इंद्र उनके ऊपर भयंकर वज्र छोड़ने लगे, परंतु वे जैसे ही प्रहार करने लगे भृगुनंदन च्यवन ने उनकी भुजा को स्तंभित कर दिया। तम स्तंभयित्वा च मुनो जुहुवे मंत्रतो नलम कृत्यार्थीं सुमहातेजा देवं हिंसितुमुद्यत। इस प्रकार उनकी भुजा स्तंभित करके महातेजस्वी च्यवन ऋषि ने मंत्रोच्चारण पूर्वक अग्नि में आहुति दी। वे देवराज इंद्र को मार डालने के लिए उद्यत होकर कृत्या उत्पन्न करना चाहते थे। ततः कृत्याथ संजज्ञे मुने तस्य तपोबलात् मधो नाम महावीर्यो बृहत्कायो महासुरः शरीरं यस्य निर्देष्टुम् अशक्यं तु सुरासुरैः तस्यास्यम् अभवद् घोरं तीक्ष्णाग्रदशनं महत। हनुरेकाचिता त्वस्य भूमावेकाधिबहुगतां चतस्रश्चायता द्रष्टा योजनानां शतम शतम। च्यवन ऋषि के तपोबल से वहाँ कृत्या प्रकट हो गई। उस कृत्या के रूप में महापराक्रमी विशालकाय महादैत्य मद का प्रादुर्भाव हुआ, जिसके शरीर का वर्णन देवता तथा असुर भी नहीं कर सकते। उस असुर का विशाल मुख बड़ा भयंकर था, उसके आगे के दांत बड़े तीखे दिखाई देते थे, उसका ठोड़ी सहित नीचे का ओट धरती पर टिका हुआ था और दूसरा स्वर्ग लोक तक पहुंच गया था, उसके चार दाढ़े सौ सौ योजन तक फैली हुई थी। इतरे तस्य दशना बभूवुर दस योजना प्रासाद शिखराकारा शूलाग्र समदर्शना। उस दैत्य के दूसरे दांत भी दस दस योजन लंबे थे, उनकी आकृति महलों के कंगूरे के समान थी, उनका अग्रभाग सूल के समान तीखा दिखलाई देता था। बाहु पर्वत संकासौ आयम तावयुतम समौ नेत्रे रवि सती प्रख्ये वक्त्रम कालग्नि सन्निभम लेली यजिह्वया वक्त्रम विद्युच्चपल लोचया लोलया जातानो घोर दृष्टि सन्निव जगद्बलात्। स भक्षयिष्यन् संक्रुद्ध ततक्रतुमुपाद्रवत महता घोर रूपेण लोका शब्देन नादयन्। दोनों भुजाएं दो पर्वतों के समान प्रतीत होती थी। दोनों की लंबाई एक समान 10-10 हजार योजन की थी। उसके दोनों नेत्र चंद्रमा और सूर्य के समान प्रज्वलित हो रहे थे। उसका मुख प्रलय काल की अग्नि के समान ज्वल्यमान जान पड़ता था। उसकी लपलपाती हुई चंचल जीभ विद्युत के समान चमक रही थी और उसके द्वारा वह अपने जबड़ों को चाट रहा था। उसका मुख खुला हुआ था और दृष्टि भयंकर थी। ऐसा जान पड़ता था मानो वह सारे जगत को बलपूर्वक निगल जाएगा। वह दैत्य कुपित हो अपनी अत्यंत भयंकर गर्जना से संपूर्ण जगत को गुंजाता हुआ इंद्र को खा जाने के लिए उनकी ओर दौड़ा। इति श्री महाभारते वन परमणि तीर्थयात्रा परमणि लोम तीर्थयात्रायां सौकन्ये चतुर्विंशत्यधिकशततमोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रा पर्व में लोमस तीर्थयात्रा के प्रसंग में सुकन्योपाख्यान विषयक 124वां अध्याय पूरा हुआ।